पंचदशी ग्रंथ के विद्यानंद प्रकरण षष्ठ श्लोक में विचार चल रहा है। शोक का संबंध आत्मा में होता है, इसको दिखाने के लिए आत्मा में भेद को कहते हैं। सत्य एक मिथ्या, तो दुख मिथ्या होने से मिथ्या आत्मा में संबंध होगा, है कि नहीं? सपनों का पुत्र मिथ्या है, उसका संबंध भी मिथ्या माता के साथ होगा। ऐसे ही सब लगा और क्या नहीं, यादृशो जक्षत आदृशो बलि, जैसा देवता होता है ना, बलि भी उसी प्रकार होती है। अंदर है आप जैसे हैं, आपको गुरु भी ऐसा मिलेगा। ये गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने को जैसा बनाएंगे ना, गुरु भी आपको ऐसे ही देगा परमात्मा। ऐसा होता है। तो इसी प्रकार ये है, दुख मिथ्या है, इसलिए दुख मिथ्या के साथ संबंध होगा। और क्या, दुख मिथ्या आत्मा के साथ संबंध होगा, इसलिए दिखाते हैं जीवात्मा परमात्मा दो है। जीवात्मा परमात्मा च, एक जीवात्मा है, दूसरा जो है परमात्मा है, दो प्रकार कहा गया है। निश्चय किया है शास्त्र में, निश्चय किया है विद्वानों के द्वारा, निश्चय किया गया। एक है जीवात्मा, दूसरा है परमात्मा। अब ध्यान से सुनिए और मनन निध्यासन भी साथ साथ करिए। तो पहला है जीव, जीवश्चासो आत्मा जीवात्मा। जीव जो आत्मा है उसको जीवात्मा कहा जाएगा। पहले समझना पड़ता है सिद्धांत को, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि आपका सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है किसका सिद्धांत है? वेदांत का कि शंकराचार्य जी का है? किसका सिद्धांत है? हाँ इस बात को ध्यान से सुनना, ये किसी आचार्य का सिद्धांत नहीं है, वेदांत का सिद्धांत है। तो ब्रह्म से अतिरिक्त जो भी होगा वो मिथ्या होगा, मिले जगत मिथ्या का। गच्छति इति जगत, जो चलता रहता है उसका नाम क्या है? जगत। व्याप्ति बनाओ, जो जो चले वो है जगत, और जो ना चले वो जगत नहीं है। है कि नहीं? दुख भी चलता है, आता है जाता है। हाँ, आता है जाता है, तो दुख भी मिथ्या है। निश्चय हो रहा है कि दुख मिथ्या है? हाँ? हाँ? नहीं, निश्चय हो रहा है क्या? हो रहा है, हो रहा है, तब तो ठीक है। हाँ? सिद्धांत तो पहले बतला दिया ना, सिद्धांत मतलब निर्णीतार्थ, जो निर्णय करके बोल दिया वो होता है सिद्धांत। तो इसमें तो किसी प्रकार की शंका तो है ही नहीं, जगत मिथ्या है, शास्त्र का सिद्धांत है, इसका मतलब उसमें किसी प्रकार की शंका तो नहीं है। तो जो नाशवान है वो हो गया जगत, तो दुख भी नाशवान है, आ रहा है जा रहा है, इसलिए दुख भी मिथ्या है, फिर भी हमको निश्चय नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपने में कमी है। इसी प्रकार सुख भी समझना है, तो दुख भी आने वाला जाने वाला, और सुख भी आने वाला जाने वाला। तो व्यवहार में जिसको हम आनंद बोलते हैं वो आनंद यहाँ पर नहीं है। जैसे बहुत बढ़िया संगीत होता है तो हमको क्या लगता है, देखो आज का आनंद बहुत हुआ, बोलते कि नहीं, आज बहुत बड़ा आनंद हुआ, तो किससे आनंद हुआ, विषय से हुआ कि स्वरूप से हुआ, हैं? विषय से हुआ ना, विषय से हुआ, इसलिए वो स्वरूप आनंद नहीं है। और वेदांत जो बोलता है वो आनंद की प्राप्ति के लिए नहीं, विषय से जो आनंद होता है उस आनंद की प्राप्ति के लिए वेदांत नहीं बोलता है। हाँ, ध्यान दीजिए। तो देखो दुख मिथ्या होने से, जैसा अभी बताया आप लोगों को, स्वप्न का पुत्र मिथ्या होने से उसका संबंध किस माता के साथ होगा, हाँ स्वप्न माता के साथ संबंध होगा, जागृत माता के साथ संबंध नहीं होगा। स्मरण तो होगा उठने के बाद कि हमने पुत्र को देखा था, ठीक है जी। इसी प्रकार ये जो दुख हमको मालूम पड़ रहा है, दुख का भोक्ता, जैसे स्वप्न पुत्र का भोक्त्री, भोक्त्री माता हो गई, वो भी कल्पित माता हो गई, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना है, दुख का भोक्ता जो है वो भी क्या होगा, कल्पित होगा, उसका संबंध जिसके साथ होगा वो भी क्या होगा, कल्पित होगा। हाँ, बैठा कर रखी है ना, और उसका जो प्रकाशक होगा, देखो कल्पित तब होगा कोई उसका अधिष्ठान हो तो, नहीं कल्पित वही भासता है जो अधिष्ठान हो, भाषेगा किसमें, ध्यान दे रहे हैं। तो दुख हो गया कल्पित, पहले वहीं पर समझ लो सपनों को, स्वप्न का पुत्र हो गया कल्पित, है ना, जिसका पुत्र है, जिससे इसका उस पुत्र का संबंध हो रहा है वो क्या होगा, कल्पित। तीनों कल्पित हुए, तीनों कल्पित हुए, कौन कौन, नहीं सत्य के बाद नहीं, पहले कल्पित को समझ लो, तीन वहां पर कल्पित है, सपनों का पुत्र, सपनों की माता, और दोनों का संबंध, तीनों कल्पित हुए। तो जिसमें तीनों कल्पित है उसके साथ भी संबंध है क्या, नहीं है, उसमें संबंध नहीं होता है, है ना। वो कौन है, वो उठने के बाद जिसको स्मरण हो रहा है, मैंने सपनों देखा था, वो सत्य है, अथवा जिसमें तीनों भास रहे थे वो कौन है? सत्य है। वो एक है कि अनेक है? एक ही है ना। हाँ, तो जितने भी भास रहे थे वो हो गए द्वित, है ना। आप हो, आपकी बहन है, नौकर है, चाकर है, स्वप्न में जो देखती है ना आप, सब हो गए ना, सब द्वित हो गए है कि नहीं। तो जितने भी भास रहे थे वो अनेक आत्मा है, जितने भी भास रहे थे वो कौन हो गए? अनेक आत्मा है। और जिसमें भास रहे थे वो कितने आत्मा है? हाँ, वो सत्य है। वो कौन है? सत्य। सत्य एक ही है और कल्पित अनेक है, देखा जाता है। ठीक इस बात को जागृत में अभ्यास करना है। किसमें अभ्यास करना है? जागृत में भी आपको ऐसे ही अभ्यास करना है। बात समझ में ही है? तो जागृत में क्या अभ्यास करना है? ये जो है ना, एक कल्पित माता है। बोलना नहीं कि मैं कल्पित माता हूं तुम्हारी अपने पुत्र से नहीं बोलना है, तो वो भी समझेगा कि तो पगली हो गई ठीक है। इसलिए वेदांत का अभ्यास अंदर होता है, वेदांत का अभ्यास अंधा अंदर होता है, बाकी तो सब बाहर होता है, वेदांत का अंदर, ठीक है। इसलिए जैसे स्वप्न में आप कल्पित माता है और बाकी सब कल्पित हो गए, तो जागृत में भी आपको यही अभ्यास करना है। ये पुत्र भी कल्पित है और ये जो 3.5 हाथ बल्ला है ये भी क्या है? कल्पित। दोनों का संबंध भी कल्पित है, है ना। जिसमें कल्पित है वो एक ही है, वो मैं हूं। जिसमें कल्पित है वो मैं हूं, इसको बोलते हैं निधिध्यासन। क्या बोलते हैं इसको? निध्यासन भी 24 घंटा व्यक्ति कर सकता है यदि अभ्यास करे तो। अभ्यास करे तो होता है, नहीं करे तो नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये है सिद्धांत। देखो ध्यान दीजिए, जीवात्मा परमात्मा च इति आत्मा द्विविध एरित, है ना। वेदांत में दो प्रकार के आत्मा कहे गए हैं। पहला है जीव को समझ लो, यद्यपि समझना चाहिए परमात्मा को, लेकिन अपने आप को तो हम जीव मान रहे हैं, है ना, इसलिए जीव को पहले समझ लो। तो बोलते हैं जब आत्मा एक ही है तो जीव कहां से आया, इतने लोग पूछते हैं। तो बोलते हैं चित तादात्मा त्रिभिर देहेर, तीन शरीर है बोल दिया। कितने शरीर है? तीन शरीर है ना। तो क्या है कि तीन शरीर के साथ चेतन का तादात्म हो गया। ये टीका में कहा, देखो टीका देखिए ना, आत्मनो जीवत्वे निमित्तम आह। पहले भी कल बतलाया ना, पहले तो उद्देश्य प्रकरण होता है ना, कि जीवात्मा है और परमात्मा है, उद्देश्य हो गया, उसका लक्षण बताना पड़ता है। तो लक्षण के लिए कह रहे हैं, ये टीकाकार ने कहा आत्मनो जीवत्वे। आत्मा जीव है। अब बोलते हैं जीव कैसे होगा भाई, है आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, ना जीव है ना जगत है, तो फिर जीव का कैसे हो गया? तो कहते हैं कि आत्मा में जीव भाग के लिए, जीवत्व का अर्थ जीव भाव, जीव भाव, जैसे स्वप्न में आप जाती है तो आप में कौन सा भाव हुआ? स्वप्न भाव नहीं समझना, मातृभाव। सपना तो सबको सपना बोलेंगे ना, अपने को जब माता समझ रहे हैं तो आप में मातृभाव हुआ, मातृभाव है ना। तो इसी प्रकार आत्मा तो एक ही है, तो फिर जीव भाव कैसे हुआ? ये शंका कोई जिज्ञासा है। आत्मा में जीव भाव के लिए निमित्तम आओ, निमित्त मतलब कारण, कारण क्या है, किस कारण से आत्मा जीव बन जाता है? तो श्लोक में क्या कहा था, चित तादात्म्यात्, इसका अर्थ करते हैं। देखो पहले समास समझ लो तो ही पकड़ में आएगा। चित तादात्म्यम, चित तादात्म्यम, चेतन का तादात्म्य, तादात्म्य का अर्थ होता है संबंध। संबंध तो वास्तविक होता नहीं है, संबंध वास्तविक होता नहीं है। कल्पित होता है। ऐसा संबंध समझ लो जैसे सपनों में आपका संबंध हो गया है, सपनों में जैसे सपना दृष्टा का संबंध हो गया। किसके साथ है? माता के साथ है, पुत्र के साथ है ना, और आप सबको देख रहे हो कि नहीं? किस किस को देख रही है? पुत्र को भी देख रहे हो नहीं, और जो है कल्पित माता को भी देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ, तो आप तो माता बन गए तो कौन देख रहा है? आप तो माता बन गए ना, तो कौन देख रहा है? वो देखने वाला अलग है। हाँ, वो यदि वो भी यदि हो जाएगा कल्पित, तो फिर उसको कौन जानेगा? उड़ने के बाद जानने वाला अलग है। जो कल्पित माता है ना, वो क्या स्वयं देख रही है? बुद्धि में बैठा हो, कल्पित माता है अपने आप को देख रही है नहीं देख रही है? यदि कल्पित माता जब देखेगी पुत्र को भी, अपने को भी, अपने संबंध को भी है ना, तब उठने के बाद फिर स्मरण किसको होगा? अरे वो तो गायब हो गई ना, कल्पित माता तो गायब हो गई। वो यदि देखे वास्तविक दूसरे को भी और अपने को भी है ना, लगता तो कि मैं देख रही हूँ, सपनों में लगता है कि मैं देख रही हूँ अपने को भी दूसरे को भी, लगता है कि नहीं? और वही यदि वास्तविक देखे फिर उड़ने के बाद वो तो रहता नहीं, वो माँ रहेगी क्या? तो नहीं रहेगी, तो स्मरण किसको होगा? नहीं समझे? हाँ, इसलिए स्मरण तो दूसरा होगा ना, स्मरण तो दूसरे को होगा ना, इसलिए स्मरण करने वाला है ना वो प्रकाशक था। किसका प्रकाशक? पुत्र का भी है, कल्पित माता का भी है, वो अलगा था। समझ में आया? तो उसके साथ अभी जिसको स्मरण हो रहा था, हो रहा है उड़ने के बाद है ना, तो वो देख रहा था किस किस को? पुत्र को, माता को, सबको, और भी समझ लो, वो देख रहा था है ना, उसमें सब भास रहा था, उसमें सारा का सारा भास रहा था, है कि नहीं? वो सत्ता भी है और प्रकाश भी है। दानो है ना, और वो अलगा है, वो अलग ही रहेगा। हैं, अलगा यदि नहीं मानेंगे उड़ने के बाद भी स्मरण किसको होगा? जागृत में जो आता है, देखो ये बहुत बढ़िया पुत्र को देखा था, अब स्मरण हो रहा है कि नहीं? इसलिए स्मरण करने वाला जो है स्वप्न में अनुभव करने वाला वो है। और संबंध वास्तविक होता है क्या? नहीं होता है। तब ठीक जिस प्रकार नहीं होता है सपना दृष्टा का, है ना, सपना संसार के साथ नहीं होता है, ध्यान दे रहे ना? ठीक इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं जागृत में भी ऐसा है, वास्तविक संबंध होता नहीं, केवल संबंध की कल्पना है। जैसे दर्पण में सारे प्रतिबिंब का संबंध होता है क्या वास्तविक, है ना? जैसे दर्पण का संबंध प्रतिबिंब के साथ वास्तविक नहीं है, है कि नहीं? कल्पित संबंध मानना पड़ेगा, है कि नहीं? दर्पण में जितने भी दिखते हैं प्रभु सारे प्रतिबिंब हो गए, हाँ, उसके साथ जैसे दर्पण का कोई संबंध नहीं होता है, है कि नहीं? वो तो जड़ दर्पण है, और ये जो सपना दृष्टा है वो चित दर्पण है, हो गया ना? उसी चित दर्पण में सारा सपना दिख रहा है ना? उसमें तीन शरीर की कल्पना है, जैसे सपना में तीन शरीर है, तीन शरीर है कि नहीं है? उसके साथ जैसे आपका संबंध की कल्पना हो गई और आप माता बन गई, बन गई कि नहीं बना था? सपना में भी तीन शरीर है, समझना पड़ेगा। वहां पर भी जागृत है, वहां पर भी सपना है, और वहां पर भी गाढ़ नींद है। आप समझे कहां बात कहां जा रही है, समझ रहे हो? सपना में भी जागृत होता है, हर कैसे वहां पर भी लगता है, सपनों में भी सपना होता है, होता है, और गार्डन भी होती है, होती है। हाँ, तो वहां पर भी कितना शरीर है, होगी कि नहीं? तीन शरीर है ना? तो तीन शरीर है ही नहीं, तीन शरीर की कल्पना है, और उसी में आपने संबंध बना लिया, बात समझे कि नहीं? उसी में आपने संबंध बना लिया। इसी भी अगर जागृत में भी चित दर्पण है, ध्यान दे रहे ना? और वहां पर जितने भी भास रहे हैं सब प्रतिबिंब हो गए। सपनों में जितने भी भासते हैं आप में भासते हैं, किस दर्पण में? चित दर्पण में भासते हैं, बात समझ भाई? उसका बिंब कौन? सपनों में जितने भी शरीर दिखते हैं वो सारे प्रतिबिंब हो गए, उसका बिंब कौन? वो तो दर्पण हो गया, वो तो दर्पण हो गया ना? उस दर्पण में सारा शरीर हो गया प्रतिबिंब, उसका बिंब कौन? नहीं पकड़ में आया? अरे बे, दीवार में दर्पण है, है ना? उसमें आपका प्रतिबिंब दिख रहा है कि नहीं? तो जो दर्पण में दिख रहा है वो प्रतिबिंब हो गया, और ये हो गया बिंब। ठीक इसी प्रकार सपन में हैं दर्पण कौन? चेतन। उसमें जो भी आपको दिख रहा है वो सारा प्रतिबिंब हो गया, उसका बिंब कौन? वो तो दर्पण हो गया, देखने वाला बिंब है। अरे आप जीवात्मा को तो आप देख रहे हो, वो भी प्रतिबिंब हो गया, वहां पर बिंब की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दे रहे हो? चित दर्पण में प्रतिबिंब के लिए बिंब की आवश्यकता नहीं है, बात समझ? आप हाथी को देख रहे हैं सपने में, कैसे हाथी को देख रहे हैं? चार दांत वाले हाथी को देख रहे हैं, आप बैठे हो ऊपर सपने में। कभी आप देखे हैं ऐसे? वो भी सपनों में भास सकता है। तो चार दांत वाले हाथी में बैठ करके आप जा रहे हो, वो प्रतिबिंब हो गया, उसका बिंब कौन है? नहीं है। अरे कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। इसलिए चित दर्पण में प्रतिबिंब के लिए कोई बिंब की आवश्यकता नहीं है, बस भास रहा है। जैसे आप में सारा स्वप्न का संसार भास रहा है, इसी प्रकार जागृत में एक चित दर्पण में सारा ये संसार भास रहा है। ऐसा है ना, जागृत में भाई दर्पण में आप देख रहे हो, ओके ना? तो वहां पर क्या है, दर्पण जड़ है। जागृत में दर्पण क्या है, जड़ है, उसमें आप प्रतिबिंब को देख रहे हैं, है ना? तो इसका बिंब कौन होगा? ये शरीर होगा, है ना? तो ये तो चित दर्पण नहीं है, ये जड़ दर्पण है। तो जड़ दर्पण में प्रतिबिंब को बिंब की आवश्यकता पड़ती है, बिंब न हो तो प्रतिबिंब नहीं होता है, बात समझ में? ठीक है। लेकिन स्वप्न में आपको जो दिख रहा है ना, तो जो भी दिख रहा है वो प्रतिबिंब हो गया, और जिसमें दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? दर्पण बोलोगे, बात समझ में ना? तो जो भी दिख रहा है चित रूपी दर्पण में, उसका बिंब कौन है? हाँ, ये समझ गुरु को, हाँ ऐसे ही भास रहा है ना। तो जितने भी भास रहा है तो चित दर्पण के साथ कोई संबंध है क्या? नहीं है। वैस भास रहा है ये समझ लो, बैस बैस भास रहा है। जैसे चित दर्पण के साथ कोई संबंध नहीं होता है स्वप्न में, होता है क्या? नहीं होता, कल्पना है बस, तीन शरीर की कल्पना हो गई। किसमें कल्पना हो गई? आप ही में कल्पना हो गई। और कल्पना भी करने वाला कौन है? आप ही, और कौन हो? आप ही चित, आप ही दर्पण हो गए और आप ही प्रतिबिंब हो गए, कहीं बाहर से आया क्या? अरे भाई चार दांत वाले हाथी में बैठ करके जा रहे हो, ऐसे आप देख रहे हो सपनों को, है कि नहीं? वो कहीं से आया क्या बाहर से? और कभी हो सकता है ऐसे? ये कोई जरूर नहीं है कि सत्य होना चाहिए तब जाकर के सपना होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। चार दांत वाले हाथी में बैठे हो कभी, तब उसको हम सपनों में देखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, और हो ही भी नहीं सकता है। दांत, चार दांत थोड़ी होता है हाथी का। और अपने सिर को कोई काट दिया है, अरे ऐसे सिर को आप देख रहे हो, अपना सिर कटा हुआ है, कभी हो सकता है क्या? अरे सिर कट जाएगा तो देखोगे कैसे फिर? ये कोई जरूर नहीं है कि सपना यदि वास्तविक पहले कोई हुआ हो उसी को हम देखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं, बस भास रहा है, बस ये मानो। अपने में सारा संसार भास रहा है, उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है, बात समझी? इसी प्रकार जागृत में भी एक चित दर्पण में सारा संसार भास रहा है, इसका कोई संबंध नहीं होता है, है कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं गीता में, मस्ताने सर्वभूताने, पहले बोल दिया मेरे में सब भास रहा है, है कि नहीं? न चाहम तेषु अवस्थित, उसमें मैं वास्तविक नहीं हूं। मेरा संबंध वास्तविक संसार में है ही नहीं। हाँ, जैसे स्वप्न दृष्टा का संबंध स्वप्न पदार्थ में है ही नहीं वास्तविक, लेकिन जितने भी स्वप्न में भास रहा है वो आप ही में भास रहा है, ऐसा संबंध है? संबंध की आपने कल्पना कर लिया, संबंध वास्तविक होता नहीं है, भाषा में कि नहीं? तो संबंध कल्पना कर लिया तो आप बन गई माता स्वप्न में, और क्या है? आप क्या बन गई? माता बन गई, है ना? कब तक माता बनेगी? जब तक सपनों को देख रही हो, है कि नहीं? वहां पर ही बदल जाए, कभी फिर दादी मां बन जाओगे, बदल जाएगी ना? और उड़ने के बाद सब खत्म, ना माँ है ना दादी माँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखो चेत तादात्म्यात, चेतन का तादात्म्य है। किसके साथ है? त्रिभीर देही, तीन शरीरों के साथ संबंध वास्तविक नहीं है। ध्यान दे रहे ना, संबंध वास्तविक कितने शरीर हुए? तीन तो है, लेकिन कितने जन्मों में कितने शरीर हुए? अरे भाई अनंत शरीर हो गए ना, अब एक जन्म को क्यों ले रहे हो? एक जन्म को क्यों ले रहे हो? अनेक जो है शरीर हो जाते हैं, अनेक जन्मों में अनेक शरीर हो गए। अनंत शरीर है, अनंत शरीर में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। कहाँ हुआ बोलो? पहला शरीर के साथ कहाँ आत्मा का संबंध हुआ? कितने कोशिश करते हैं कि हमारा बचपा है, हमारा ये है, कहाँ? कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब छोड़कर दूसरे शरीर में चला गया, छोड़कर के दूसरे में चला गया, तो ये भी इसको भी छोड़कर आगे चला जाएगा, इसको छोड़कर के आगे चल जाए। स्वप्न में चले गई आप, स्वप्न में चले गए ना, और क्या? जो है अभी माता है तो अब दूसरे जन्म में और कुछ बन गई, वहीं पर सपनों में हो गई, बदलता रहता है, हैं? लेकिन जितने ये बदले तो उसके साथ कहाँ आत्मा का संबंध है? आपके साथ कहाँ संबंध है? उड़ने के बाद सब गायब हो गए, उठने के बाद सब गायब हो गए। इस वजह आत्मा विलक्षण है, जैसे गौड़पाद भगवान ने दृष्टांत दिया ना, जैसे कोई मछली हो और नदी में बहुत बड़ी मछली है, छोटी मोटी नहीं, कभी इस किनारे में है कभी उस किनारे में, महामत्स्य दृष्टांत दिया, कभी उस किनारे में है कभी इस किनारे में नदी में, और तिमिंगल मछली होती है ना बड़ी, उसको बहा करके नहीं ले सकती नदी, हाथी को तो बहा लेगी, मछली को नहीं बहा सकती, उसमें सामर्थ्य है ऐसे, समझ रहे हो? वो मछली कभी उस किनारे में है कभी इस किनारे में, वो मछली किस किनारे की है? किसी किनारे की नहीं है। अरे एक किनारे में जब रहती तब तो संबंध बनता ना, कभी तो इस किनारे में कभी उस किनारे में, एक सेकंड में एक मिनट में चली जाती है, बात समझे कि नहीं, है ना? इसी प्रकार आत्मा किस शरीर का है? किसी भी शरीर का नहीं है। इसी प्रकार दर्पण भी है, एक दर्पण में आप जो है अपने चेहरे को देख रहे हो, आप बढ़िया दिख रहा है तो सुखी आदमी, आदमी सुखी है, और कोई आदमी जाकर के दुखी हो जाता है, अब तो चेहरा बिगड़ गया सब, हाँ। और दर्पण से पूछोगे तुम किस मुख के हो, सुखी वाले के हो कि दुखी वाले के हो, हाँ? दर्पण बोले हम किसी के भी नहीं है, हम तो किसी के भी नहीं, हाँ। इसी में आत्मा भी ऐसा ही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव भी ऐसा है, आत्मा किसी का होता ही नहीं है, और क्या? इसे उस आत्मा का साक्षात्कार जिसको हो गया, जिस संत को, जिस ज्ञानी को, हाँ, वो किसका होगा? इसलिए आप लोगों को भ्रांति हो जाती है, स्वामी जी हमसे बहुत प्रेम करते, ये सब आप लोगों की भ्रांति है, सब सब बनावट यही है। लगता है कि भक्त को महाराज जी हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है ना। जिस असंग आत्मा का ज्ञान हुआ जिसको, उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, वो किसी का नहीं होता है, इसलिए संत किसी के नहीं होते। सही बात कह रहा हूँ, संत इसलिए भ्रांति केवल है ये, वो किसी का हो जाएगा तो फिर वो ज्ञानी ही नहीं है, फिर वो शांति कैसे होगी फिर, बात समझ में? इसी पे अगर आत्मा है, आत्मा किसी का नहीं होता है, परमात्मा किसी का नहीं है तो आत्मा भी किसी का नहीं है, बात समझ में? उसी में सारा वासरा है, जो किसी का नहीं होता वो किसका होगा? अरे सबका होगा भाई, जो किसी का नहीं होता सबका होता है, बस इतना समझना है। साधना में क्या समझना है, जो किसी का नहीं होता है वो सबका होता है, इतना समझ लो। सामान्य हो गया ना, दर्पण सामान्य है, सपनों का चेतन जो है ना दृष्टा वो सामान्य है, वो सब उसी में सब भास रहा है, लेकिन उसका संबंध किसी के साथ नहीं है। भाषण में ये बात यहाँ पर कह रहे, संबंध वास्तविक होता नहीं है, संबंध कल्पित है। देखो लिखता है चित तादात्म्यं, टीका में कह रहे हैं चैतन्यस्य स्थूल सूक्ष्म कारण रूपे ही, मिला आपको चेतन का जो है ना तीन प्रकार शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ठीक है। तो जागृत वही स्थूल शरीर हो गया, मन बुद्धि आदि ये सूक्ष्म शरीर हो गया, 17 अवयव अथवा 19 अवयव मानते हैं, नहीं, ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, पंच प्राण मन बुद्धि कितने हो गए, 17 हो गए, और चित्त अहंकार ही मान लेते हो, है ना, 17 को चाहे 19 को, और इसका अज्ञान तो है, अज्ञान कारण शरीर होता है, अज्ञान क्या होता है कारण शरीर, नहीं, अरे अज्ञान न हो तो स्थूल सूक्ष्म कहाँ से होगा, है? अब नहीं सोगे तो स्थूल शरीर की कल्पना सपना में होगी, वहां पर ही मन ज्ञानेन्द्रिय आदि है कि नहीं, सब है वहां पर, अब नहीं जानते सपना में, जानती तो हो, मैं देख रही हूँ मेरे पुत्र को अभी बहुत अच्छा है, तू आंख से देख रही हो तो वहां पर भी कल्पना होगी, सूक्ष्म शरीर की हुई कि नहीं हुई, सूक्ष्म शरीर की हो गई है, और ये कब होगा, जब आप सपना देख रही हो तब तब तक है, है? कि नहीं, जागृत शरीर का भूल गए हो, अपने आप को भूल गई हो, इसलिए तो आप सपनों को देख रहे हो, स्थूल को भी देख रहे हो, सूक्ष्म को भी देख रहे हो, बात सुबह कि नहीं। तो अज्ञान यदि ना हो, अज्ञान यदि ना हो सपन में, है कि नहीं, तो स्थूल शरीर होगा सूक्ष्म शरीर होगा, नहीं होगा, अनुभूति में लेते जाओ, और उड़ने के बाद अज्ञान रहा नहीं और स्थूल शरीर गायब हो गया, हो गया गायब, वहां का स्थूल कह रहा हूं, सपना का स्थूल भी गायब हो गया, सपना का सूक्ष्म भी गायब हो गया, बात समझे कि नहीं। अज्ञान जब तक है वो स्थूल शरीर की कल्पना सूक्ष्म शरीर की कल्पना है, बात समझे कि नहीं, ऐसा होता है। इसी प्रकार ये भी है, अभी भी स्थूल दिख रहा है, दिख रहा है भाई, हम ये है ये है ये है, हाँ, और दूसरे को देख रहे हो ज्ञानेन्द्रिया से, ज्ञानेन्द्रिया जान रहे हो, तो यहाँ पर भी सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी, कब तक, जब तक हम स्वरूप को नहीं जानते हैं, जान दे रहे ना, सपनों में जैसे स्वरूप में सो करके स्वरूप को नहीं जानते हैं, हाँ, और स्थूल शरीर भी है सूक्ष्म शरीर भी है, अज्ञान यदि न हो, निद्रा रूपी दोष यदि न हो, जैसे सपनों में ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, कुछ भी नहीं है, उड़ने के बाद निद्रा है क्या, नहीं है, तो सपनों का स्थूल भी नहीं है, सपनों का सूक्ष्म भी नहीं है, बात समझ में कि नहीं है। इसी प्रकार से जागृत में हम अभी स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, ध्यान दे रहे हो, इसलिए स्थूल शरीर भी है और सूक्ष्म शरीर भी है। अब उस स्वरूप में जब जग जाएंगे, हाँ, तो सपनों का जैसे स्थूल शरीर गायब हो जाता है, इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाए मतलब खत्म हो जाएगा, केवल स्मरण, केवल जैसे सपनों का जो स्मरण होता है, बात समझे कि नहीं, अथवा ऐसे ही समझ लो जैसे पर्दे में सारा का सारा चित्र दिख रहा है, बात समझे कि नहीं, तो वहां पर स्थूल शरीर भी है सूक्ष्म शरीर भी है, कल्पना है ना, देखो ये माता है ये बच्चा है, बच्चा खेल रहा है, ये कर रहा है ये कर रहा है, तो वहां पर भी स्थूल है दिख रहा है आपको, सूक्ष्म भी है, देखो कितना बढ़िया बच्चा खेल रहा है, हम बोलते रहोगे, वो अपने बच्चे को खिला रही है कि नहीं, और पर्दे का अज्ञान हो तब तक उसको सत्य मानोगे। पर्दे का अज्ञान यदि हो, पर्दे को ठीक ठीक से नहीं जानोगे तब तक उसको सत्य मानोगे ना, चित्र को मानोगे। पर्दे का यदि आपको ज्ञान हो गया ठीक ठीक से, अरे पर्दा ही पर्दा है। भले आपको चित्र की तरह दिखता हो फिर भी उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। बात सुन रही है? तो उस पर्दे के साथ संबंध जैसे नहीं है सभी चित्रों के साथ जितने भी दिख रहे हैं, ध्यान दे रहे ना, ठीक इसी प्रकार से इस चेतन के साथ संबंध भी वास्तविक नहीं है। यहां पर कह रहे देखो, चेत तादात्म्यान, टीका में चैतन्यस्य स्थूल सूक्ष्म कारण रूपे ही त्रिवेहि शरीरी तादात्म्य भ्रमे सति। देखो तादात्म संबंध वास्तविक नहीं है, केवल कल्पना है। स्वप्नों का शरीर कल्पना है, इसलिए उसका संबंध भी क्या है, कल्पना ही है। सत्य कहां से होगा? नहीं, सत्य नहीं हो सकता, इसलिए भ्रम ही है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है कल्पित। इसीलिए चितो भोक्तृत्वम भवति, चितो के बाद लकीर दिया है, चितो के बाद टीका में लकीर दिया है, कहीं दिया हो तो काट दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चितो भोक्तृत्वम भव, चेतन में भोक्तृत्व भाव आ जाता है। बस में भाई है ना, हाँ। सपना शरीर के साथ आप यदि अपना संबंध बना लिया स्वप्न में तो भोक्ता हो गई, हो गई कि नहीं, यहाँ पर माता बन गई आप स्वप्न में, है ना, ये कह रहे हो। इसी प्रकार जागृत में देखो, जागृत में भी आपने संबंध बना ले, कल्पना कर ली भाई, शरीर संबंध में की कल्पना हो गई, हो गई कि नहीं, ये समझ लो। तिले भोक्तृत्व भोक्ता हो गया, और भोक्तृभाव आएगा तब उसको जीव कहा जाएगा। इले बोले स भोक्ता जीव उच्चते, श्लोक में आया ना, जीव सन, जीव भाव होकर के संबंध होने, संबंध की कल्पना होने से आप जीव भाव को प्राप्त कर लिया, और जीव भाव प्राप्त कर लिया तो कैसा हो जाएगा, भोक्ता बन गया। और क्या है भोक्तृताम ब्रजेत आया श्लोक में, उसका अर्थ करते हैं स भोक्ता जीव इति उच्यते, उस भोक्ता को जीव कहा जाता है। ना वास्तविक कोई भोक्ता है, ना वास्तविक कोई जीव है, जीव है, दोनों सब कल्पना है हमारा। जिसमें कल्पना हो रही है वो सत्य है। बात समझ भाई, हाँ, शरीर की कल्पना, शरीर में संबंध की कल्पना, इसलिए जीव भाव हो गया। तो जीव भाव भी कल्पना है, जीव भाव होने से अपने को भोक्ता मान रहा है, भोक्तृत्व भी क्या है, सब कल्पना है। तो जिसमें कल्पना हो रही है वो भी कल्पना है क्या? वो सत्य, वो कितने हैं? बस एक को समझना है, अनेक को छोड़ो, एक को समझो, अनेक को छोड़ो और एक को पकड़ो, ठीक है कि? अनेक को पकड़ने से ही दुख है, एक को पकड़ने से शांति है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।